وقت خیر کوچولو. به نام خدای دریا، خدای پروانه ها، خدایی که تواناست و مهربون و داناست. سلام به کوچولوهای مهربون و دوست داشتنی خودم. میدونم حال و احوالتون تو این بهار زیبا خیلی خوبه. شکر خدا انشالله که همیشه خوب باشین، بهتونم خیلی خیلی خوش بگذرین. خب بریم سر وقت قصه‌مون. هان موافقین؟ خیلی خوب. آرزوی ماهی کوچولو اسم قصه‌مونه. ماهی کوچولویی بود که توی یه تنگ کوچیک توی سفره عید خانواده ای زندگی میکرد. ماهی کوچولو تک و تنها بود. هیچ دوستی کنارش نبود. دلش میخواست کنار دوستاش باشه، با اونا بازی کنه. از یه طرفم جاش خیلی کوچیک بود. دوستاش یه جای بزرگتر باشه که آزادانه شنا کنه، این طرف و اون طرف بره. توی این تنگ کوچیک تا یکم شنا می کرد می خورد به شیشه تنگ. خلاصه این که دلش دریا می خواست، اون می خواست بره پیش دوستاش. ماهی کوچولو هر روز صبح که از خواب بیدار می شد آرزو می کرد که بتونه به دریا برسه، تا اینکه روزهای عید تند و سری پشت سر هم سپری شد و بچه ها روز 13 فروردین شد. خانواده‌ای که ماهی کوچولو تو خونه‌شون بود تصمیم گرفتن که برن بیرون. پسر کوچولوی اون خانواده سبزه سفره هفت سین رو برداشت و داخل ماشینشون گذاشت. ماهی کوچولو توی دلش گفت خوش به حال سبزه، کاش من جای اون بودم. دارن میبرنش بیرون. همین که ماهی کوچولو داشت این حرفو میزد، پسر خانواده اومد تنگ ماهی رو هم برداشت. ماهی کوچولو اولش یه کمی تعجب کرد و گفت یعنی دارن منو کجا میبرن؟ ولی بعد که فهمید دارن اون رو هم مثل سبزه سفره هفت سین به بیرون میبرن، خوشحال شد و خنده روی لبهاش گل کرد. خلاصه عزیزای من، ماهی کوچولو به همراه اون خانواده به گردش رفت، اما گردشی که اون رو به دوستاش رسوند. میگین چطوری؟ الان براتون میگم. اون خانواده کنار یه دریاچه رفتن و ماهی کوچولو رو انداختن داخل دریاچه. ماهی کوچولو وقتی به دریاچه رسید از خوشحالی دیگه نمیدونین چی کار میکرد. خیلی شاد بود. بله خیلی خوشحال بود که از اون تنگ کوچیک آزاد شده بود و دیگه میتونست با دوستاش باشه. اون آروم آروم شنا کرد و به دنبال دوستاش توی دریاچه گشت، تا اینکه به جمع دوستاش رسید. ماهیای دیگه هم از دیدن این ماهی کوچولو که به جمعشون اضافه شده بود همگی خوشحال شدن. خلاصه اینکه ماهی کوچولوی قصه ما بالاخره به آرزوش رسید. عزیزای من، ماهی ما به آرزوش رسید. شما هم ماهی های توی سفره هفت سینتون رو باید به آرزوهاشون برسونید. چطوری؟ خب معلومه فردا روز طبیعته، پس شما باید یادتون باشه ماهی کوچولو رو چیکار میکنین؟ میندازین توی رودخونه ها، یا توی دریاچه ها، یا توی برکه هایی که پر از آبه. بله، جای همیشگی ماهی ها توی تنگ آب نیست. فرشته زمینی، خوابای خوب ببینی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.